stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 9 sierpnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę zatrzymani w Nigerii studenci spotkają się z polskim konsulem. Jeszcze we wrześniu możliwe społeczne konsultacje w sprawie poluzowania zakazu handlu w niedzielę. Gdyńska policja zatrzymała kolejnego czwartego mężczyznę w sprawie tragicznej bójki na Witominie. Po godzinie 13 polski konsul w Nigerii osobiście spotka się z aresztowanymi studentami. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Jakub Wiśniewski. W resorcie dyplomacji zakończyło się spotkanie z rodzinami zatrzymanych. Jest tam nasz reporter Jan Oleński. Powiedz, co nowego usłyszeli bliscy studentów. Rodzice aresztowanych właściwie nadal nie wiedzą, co dzieje się z ich dziećmi. Po wyjściu ze spotkania z ministrem Wiśniewskim przekazali, że szczegółowe informacje mają otrzymać w godzinach popołudniowych, gdy zakończy się wspomniane spotkanie konsula ze studentami i ich wykładowczynią. Od momentu aresztowania w poniedziałek w mieście Kano na północy Nigerii nie było z nimi kontaktu. Spokoi nas wiadomość i dokładna informacja, tak, czy nasze dzieci żyją i w jakim są stanie ich zdrowiu. Spokojni będziemy, jak będą już w samolocie do domu. Mówili rodzice zatrzymanych studentów. Wiceszef resortu dyplomacji przekazał, że zostali oni najprawdopodobniej aresztowani za złamanie przepisów dotyczących ograniczeń, które wynikają z trudnej sytuacji politycznej w Nigerii. Chciałbym zapewnić, że zarówno konsul w Abudży, jak i MSZ zaangażowały wszelkie dostępne środki zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i finalnie, mam nadzieję, uwolnienia zatrzymanych. Po aresztowaniu grupa miała zostać umieszczona w hotelu w centrum miasta Kano, a następnie zostali przewiezieni do Abudży, gdzie przebywają teraz. Więcej informacji mamy poznać dziś po południu. Jan Oleński, dziękujemy za relację. Konsultacje społeczne we wrześniu w sprawie poluzowania zakazu handlu w niedzielę zapowiada przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 mówi, że w sierpniu ze względu na urlopy ich przeprowadzenie może okazać się niemożliwe. Próbuję się w tej sprawie kontaktować też z szefową Komisji Polityki Społecznej, która jest lewicy, która chyba nie za bardzo chce robić te konsultacje, ale jeżeli nie będzie takiej woli, to sam to zrobię jako Klub Polska 2050, żeby wysłuchać wszystkich zainteresowanych, ale włącznie z konsumentami, producentami. Prawdopodobnie na początku września takie konsultacje wielkie chciałbym zorganizować w Sejmie. Projekt Polski 2050 w sprawie ograniczenia zakazu handlu w niedzielę jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Przewiduje, że handel zostanie uwolniony w dwie niedziele w miesiącu. Czwarty mężczyzna został zatrzymany w związku z tragiczną bójką na gdyńskim Witominie. Od ciosu zadanego prawdopodobnie nożem wczoraj po południu na ulicy Widnej zginął 28-letni mieszkaniec Gdyni. To zatrzymany dziś 24-latek prawdopodobnie zadał śmiertelny cios. Trwa sekcja zwłok ofiary, od jej wyników zależy, jakie zarzuty usłyszą zatrzymani, informuje prokuratura okręgowa w Gdańsku. Motywem bójki miały być osiedlowe porachunki. Za nieco ponad godzinę o medale walczyć będą nasi kajakarze. Po południu na tor wyjadą kolarki specjalizujące się w Madisonie, a wieczorem finał biegu na 400 metrów z Natalią Kaczmarek. W niedzielę zakończą się letnie igrzyska, a po nich na tych obiektach walczyć będą paraolimpijczycy. Potem większość azaren zniknie. Baryż jest jednym z pierwszych gospodarzy igrzysk, który zorganizował olimpiadę niemal wyłącznie na tymczasowych obiektach. I o tym nasz korespondent Stefan Folzer. Ujeżdżalnia w Wersalu, areny przy Pałacu Inwalidów i na placu Concorde, czy boisko do siatkówki plażowej pod wieżą Eiffla. Te oraz inne obiekty, którymi zachwycali się od wielu dni kibice, mają zniknąć z paryskiej panoramy. Zlikwidowana zostanie również wielka hala na polu marsowym. Część kibiców jest zdania, że arena powinna pozostać tu na stałe, ale zdania są podzielone. Chciałabym, by zostawili ten obiekt. Nie wiem, czy byłoby to praktyczne, ale byłoby pięknie. Trochę smutne, że zniknie, bo sceneria jest świetna. Nie jestem za. Chciałbym wrócić do tego, co było wcześniej. Demontaż sportowych aren ruszy na początku września i zakończy się najpóźniej pod koniec października. Zachowane zostaną trzy obiekty zbudowane specjalnie na igrzyska. Olimpijski basen, hala w Porte de la Chapelle oraz wioska olimpijska, która zostanie przekształcona w mieszkaniową i biznesową dzielnicę. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer. Premier Japonii Fumio Kishida odwołał swoją wizytę w krajach Azji Środkowej. To efekt wydanego po raz pierwszy w historii przez japońską agencję meteorologiczną komunikatu o możliwym silnym trzęsieniu ziemi. Agencja ostrzegła, że ryzyko mocnych wstrząsów na wybrzeżu Pacyfiku jest wyższe niż do tej pory. Zdecydowałem, że przez najbliższy tydzień pozostanę w kraju, by się upewnić, że przygotowania i komunikacja przebiegają prawidłowo, oświadczył szef japońskiego rządu. Dodał, że chce w ten sposób uspokoić obywateli. To był serwis Trójki.

No ale na razie, tak jak wspomniałem, wróćmy myślą do festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i w Janowcu. Właściwie wszystko, myślę, słuchacze Trójki o tym festiwalu już wiedzą z wielu audycji i relacji. Mówiliśmy w Trójce także o laureatach festiwalu, no ale dzisiaj zatrzymajmy się jeszcze przy pierwszej piątce, bo to filmy, które zwyciężyły w plebiscycie publiczności, więc myślę, że też dobra rekomendacja, by poszukać ich na innych festiwalach albo w kinie. I najlepiej, jeśli o tym już za chwilę porozmawiam z rzecznikiem prasowym Festiwalu Dwa Brzegi, Marcinem Radomskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Myślę, że wybory widzów są zawsze najważniejsze. W końcu film robi się dla kinowej publiczności. Przypomnijmy więc, jakie filmy cieszyły się największym zainteresowaniem i wzbudziły te największe emocje wśród widzów Festiwalu Dwa Brzegi. O laureacie pierwszego miejsca mówiliśmy już w Trójce, no ale on jest oczywiście najważniejszy. To było Święto Ognia Kingi Dębskiej. Rzeczywiście publiczność na BNP Paribas Dwa Brzegi jest najważniejsza i wygrało Święto Ognia Kingi Dębskiej. Tak zdecydowali widzowie. Ten film okazał się dla nich najważniejszy. Myślę, że też z tego powodu, że Kinga Dębska, co też wiemy po jej poprzednich filmach, rzeczywiście potrafi wzbudzić te emocje, a nawet jeżeli opowiada o trudniejszych sprawach, to robi to w sposób taki bardzo przystępny dla wszystkich, prawda? Tak, myślę, że rzeczywiście takie były na przykład Moje córki krowy, czy Zupanica, teraz Święto Ognia. Rzeczywiście jest przepełnione emocjami i chyba opowiada o tym, co najważniejsze, czyli o rodzinie, o przyjaźni. Film też pokazuje ludzi nieprzystosowanych do naszego świata do końca, których chcemy lepiej zrozumieć i dlatego też myślę, że tak bardzo się podobał publiczności. Jest opowiedziany takim delikatnym językiem, a Kinga Dębska potrafi łączyć humor z takie słodko-gorzkie opowieści, humor z trudniejszymi sprawami, więc myślę, że to z tego powodu rzeczywiście ten film tak podobał się publiczności, poruszył prawdopodobnie festiwalową publiczność i zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie. No właśnie, to wielki sukces tego filmu. Dodajmy też, że również zauważymy w nim wyborne aktorstwo. Zwyciężył film polski, ale powiedzmy słów kilka jeszcze o pozostałych czterech miejscach w tej czołówce plebiscytu publiczności. Z kolei drugie miejsce to film włoski, który niedawno słuchaczom Trójki z ogromnym przekonaniem chociażby polecała nasza oscarowa producentka Ewa Puszczyńska. Rzeczywiście to jest bardzo dobry film. Jutro będzie nasze. Niezwykła opowieść osadzona w powojennej włoskiej rzeczywistości. To jest opowieść, myślę, że dlatego ona się też tak spodobała, że opowiada o przyszłości, ale jest bardzo współczesna, bo to jest świat kobiet bez prawa do głosu. Też realizacja właśnie czarno-biała, trochę nawiązanie do neorealizmu włoskiego i dramat, i komedia jednocześnie, ale jednak poruszająca ważne, aktualne nadal tematy. Myślę, że dlatego tak bardzo się spodobała o takiej właśnie braku kobiecego głosu, ale też o tym, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć o wolność i niezależność bez względu na to, co się dzieje. I to odwołanie historyczne jednocześnie jest istotne też dzisiaj, więc pięknie zrealizowany film i bardzo nam się podobał się publiczności festiwalowej. Rzeczywiście słyszałem wiele głosów osób, które mówiły, że to jeden z lepszych filmów, które obejrzały podczas festiwalu. No i teraz trzecie miejsce, jeśli chodzi o plebiscyt publiczności Festiwalu Dwa Brzegi. Tu możemy mieć kłopot z tytułem, bo w ostatnich miesiącach pojawiły się aż dwa filmy dokumentalne właśnie o tytule Kuba, ale tym razem nie chodzi o Kubę Błaszczykowskiego. Tak, nie chodzi o Kubę Błaszczykowskiego. Chodzi o Kubę Janusza Morgensterna, znanego polskiego reżysera, który dla przyjaciół właśnie był Kubą. Współtworzył Polską Szkołę Filmową, niezwykle intrygująca, interesująca, ciekawa postać i ten film przybliża ją poprzez materiały archiwalne, poprzez zdjęcia. Jest tam też wyjątkowy wywiad z archiwów Krystyny Morgenstern, żony reżysera. Pierwszy raz pojawia się on w filmie w dużych fragmentach, ale są też wywiady z bliskimi współpracownikami, przyjaciółmi, pokazujące, jakim był niezwykle dobrym, ciepłym człowiekiem, a też niezwykle takim interesującym reżyserem o szerokich horyzontach takich myślowych, bo te filmy Do widzenia, do jutra, Trzeba zabić tę miłość, który był pokazywany na festiwalu, są bardzo współczesne i aktualne, więc on potrafił takim językiem opowiadać, że dzisiaj jest też ciekawy do oglądania. Jego filmy są ciekawe do oglądania i warto o nich rozmawiać, a przecież stworzył też seriale jak Stawka większa niż życie, czy Kolumbowie. No i trzeba powiedzieć, że ten film wzbudził też dużo emocji. Ja prowadziłem rozmowę z twórcami tego filmu, między innymi z reżyserem Marcinem Strauholtem, który rzeczywiście opowiada o swoich emocjach i widzowie też się w nich odnaleźli. A co warto podkreślić, to jest pierwszy z trzech filmów nagrodzonych w tej piątce top 5 publiczności filmów dokumentalnych. A no właśnie, to dowodzi tego, że nie tylko fabuły, również dokumenty cieszą się wśród widzów wielkim powodzeniem. I to muszę powiedzieć, że już od lat, bo od lat na pierwszych miejscach w tym zestawieniu znajdują się właśnie filmy dokumentalne. My ich pokazujemy dosyć dużo na festiwalu, więc to jest coś, co bardzo podoba się publiczności. No i te dwa kolejne miejsca, czwarte i piąte, zajęła Naturalna dzikość serca i Nie chcemy innej ziemi. I to też są dwa filmy dokumentalne. Wszystkie te trzy są bardzo różne. A Naturalna dzikość serca opowiada o miłości, o wolności. No, akcja dzieje się w Norwegii, w norweskim lesie i opowiada o rodzinie i o tym, w jaki sposób można świadomie, odpowiedzialnie za świat, za przyrodę, za ekologię, a jednocześnie za swoją rodzinę żyć. Opisuje taką codzienność i poszukiwanie własnej drogi, a jeszcze pojawia się ten trudny dla tej rodziny moment. Publiczność bardzo o tym filmie dużo dyskutowała, mówiła, że właśnie jest piękny, ukazujący z jednej strony naturę, taką dzikość Norwegii, a z drugiej strony relacje rodzinne. A z kolei ten film Nie chcemy innej ziemi, który zajął piąte miejsce w plebiscycie, no to jest film izraelsko-palestyński. No i jak wiemy, nie da się nie przełożyć go na dzisiejszą wojnę, która się tam toczy, mimo że on powstał już jakiś czas temu. To został zrobiony przez izraelskiego dziennikarza śledczego i przez palestyńskiego aktywistę i pokazuje to, że przyjaźń czy taka działalność jakaś aktywistyczna może być realizowana ponad granicami, poza granicami. No i ukazuje walkę o własne miejsce, o własną ziemię, jak mówi ten tytuł, która toczy się od wielu lat, a teraz niestety, jak wiemy, też niestety dzieje się tam wojna na tych terenach. To piątka zwycięskich filmów w plebiscycie publiczności festiwalu Dwa Brzegi. Ja myślę, że to jest świetna rekomendacja dla wszystkich, bo te tytuły będą pojawiać się na kolejnych festiwalach, a niektóre z nich również na dużym ekranie w kinach. Prawda, no i właśnie myślę, że warto czekać na te tytuły. Wszystkie te filmy dokumentalne są niezwykle interesujące, jak i też te filmy fabularne. No myślę, że publiczność tutaj jest najlepszym prognostykiem na to, co może być oglądane, co może się podobać, co może wzruszać, co może wywoływać nasze emocje, a przecież od tego jest kino. Dziękuję bardzo. Plebiscyt publiczności festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi podsumował nam rzecznik prasowy wydarzenia Marcin Radomski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i możemy tylko zaprosić na kolejną edycję festiwalu, bo termin jest już znany. Tak, dziękuję bardzo i zapraszam w przyszłym roku, 26 lipca, 3 sierpnia 2025. Oczywiście w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A w tych dniach, od wczoraj do kolejnego czwartku, na pewno warto być na Roztoczu, warto być w Zwierzyńcu, bo tam właśnie wczoraj uroczyście rozpoczęła się jubileuszowa, 25. letnia Akademia Filmowa. No i rozpoczęła się absolutną premierą, filmem, o którym już od pewnego czasu jest dosyć głośno i który na pewno zainteresuje wielu widzów, a właśnie ci w Zwierzyńcu mogli zobaczyć po raz pierwszy nowy film Adriana Panka, Simona Kossak. Tę główną rolę zagrała w filmie Sandra Drzymalska i nie ukrywa, że było to dla niej bardzo emocjonujące doświadczenie. Ona jest dla mnie prekursorką. W latach 60., 70., kiedy nie mówiło się o emocjonalności zwierząt, o tym, jak się do zwierząt powinno podchodzić, to ona miała wobec nich ogromną czułość I to wszystko, o czym pisała, o relacjach ze zwierzętami, o tym, jak my też ludzie wpływamy na naturę i w jaki sposób ją niszczymy, to było bardzo piękne i też wzruszające, bo Simona była integralną też częścią tych zwierząt i przyrody, natury. No a później już Puszcza Białowieska, kolejne spotkanie. Tak, kolejne spotkanie ze zwierzętami, z sarnami, z dzikiem, z krukiem. I to były takie spotkania, które nawet dla mnie osobiście zostaną bardzo długo w moim sercu, bo to, że te sarny, czy dzik, czy inne zwierzęta dopuściły mnie do sobie i tak poczuły, że chcę wobec nich dobrze i działamy w słusznej sprawie, no to było jakieś przepiękne doświadczenie. Co było dla ciebie najciekawsze w tworzeniu tej postaci? Najciekawsze było dla mnie złapanie tej czułości i wrażliwości względem zwierząt, którą ja gdzieś już mam po innych moich projektach, ale rzeczywiście ona była taką postacią, która się całkowicie oddawała temu i walczyła w sprawie naszych braci mniejszych i natury, ale też zmierzenie się z nią w taki sposób, że ona była dość złożoną i wielowarstwową postacią. Ona nie była jednowymiarowa, miała wiele emocji. No właśnie, możemy nawet powiedzieć, że dla wielu osób Simona Kossak była postacią kontrowersyjną. Nie wszyscy ją kochali, bo niektórym mocno potrafiła nadepnąć na odcisk, wejść w drogę. Czy te wątki też się pojawiają w filmie? Tak, wydaje mi się, że tak. No, Simona Kossak w jakiś sposób walczy o swoje racje, a walczy głównie z tym męskim światem. I też Simona była wtedy dosyć młoda, miała 27 czy 28 lat i to ona w jakiś sposób starała się powiedzieć stop niszczeniu puszczy, wybijaniu saren i tego typu rzeczy. Mieliśmy wcześniej, na pewno znasz film dokumentalny Natalii Koryńskiej-Grus o Simonie. Czy on też był może tutaj jakąś pomocą, czy też mogłaś liczyć na jakąś pomoc rodziny Simony Kossak w przygotowaniach do roli? Tak, to była ogromna pomoc ten film i widziałam go dwukrotnie. Też przeczytałam chyba wszystkie książki Simony Kossak, ale też spotkałam się z Joanną Kossak, siostrzenicą Simony, która była dla niej jedną z bliższych osób. No i to było niesamowite doświadczenie, bo Joanna podobnie mieszka jak Simona i to jest tak też wspaniała osoba, wielowarstwowa i tak czuła i wrażliwa, że tak dużo też jej opowieści dały mi do budowania tej postaci, jak nie najwięcej. No właśnie, jakich emocji my widzowie możemy się spodziewać jesienią tego roku? Myślę, że w tym filmie jest bardzo dużo czułości, szczerości. Jest w tym jakaś ogromna, jakby to powiedzieć... Refleksja, zadoma? Tak, refleksja, ale i wzruszenie, magii. Bo jednak ten film w jakiś sposób niesie ze sobą tę magiczność tego świata jej. Czy zagranie takiej postaci zmieniło coś w tobie, w podejściu do natury, lasu, zwierząt, czy może to już było utrwalone wcześniej? To było utrwalone wcześniej, więc myślę, że też z tego powodu jakoś zostałam obsadzona w tej roli, bo rzeczywiście ja staram się podchodzić do natury dość odpowiedzialnie i żyję z takim przeświadczeniem, że to jednak my jesteśmy gośćmi na tej planecie. No i wygląda na to, że wybór Sandry Drzymalskiej właśnie do zagrania Simony Kossak to był świetny pomysł, zapewne reżysera Adriana Panka. Na razie film widzieli wczoraj podczas otwarcia letniej Akademii Filmowej widzowie w Zwierzyńcu. No właśnie, te największe emocje chyba dopiero jesienią, bo ta oficjalna premiera kinowa zaplanowana jest dopiero na 24 listopada, ale też na pewno wcześniej, we wrześniu, film pojawi się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie głównym. Sandra Drzymalska zagrała Simonę Kossak, a jej najpierw sąsiada w Puszczy Białowieskiej, później partnera życiowego Lecha Wilczka, Jakub Gierszał. Bardzo, bardzo szczególne doświadczenie. Byliśmy w Puszczy Białowieskiej, kręciliśmy tam, kręciliśmy też w Kampinosie ze względu na prawne, że tak powiemy, problemy, dlatego że poprzez działanie Straży Granicznej nie można wszędzie realizować było zdjęć tam i część musiała tutaj być realizowana w lesie, który bardzo przypomina, także myślę, że w filmie nikt tego nie zauważy, o Simonie Kossak. Gram tam Lecha Wilczka i wieloletniego partnera. My tutaj opowiadamy pewien wycinek z życia Simony Kossak. To jest okres mniej więcej chyba 6 lat, z tego co kojarzę. Teraz 5-6 lat opowiadamy moment, jak Simona trafiła do puszczy, jak tam zamieszkała. No właściwie to były absolutnie spartańskie początki, tak? Absolutnie spartańskie początki i jej dążenie do tak naprawdę uratowania puszczy przed wycinką, pisanie pracy doktorskiej i rozrachunkami, jakimiś takimi rozliczeniami też z rodziną, słynną rodziną Kossaków, jeden z powodów, dla których też pewnie wyjechała do tej puszczy, więc jest to, powiedziałbym, Film, no raczej taki dramat psychologiczny z elementami może obyczajowości. W ostatnich latach zaistniało spore zainteresowanie osobą Simony Kossak. Nie tak dawno był film dokumentalny. Oczywiście widzieliśmy ten film. Natalia Krącka-Gruz no, osadziła go też na osobie Joanny Kossak, która żyje do dzisiaj tam. To jest siostrzenica bohaterki, no ale jeszcze jedną z spadkobierczyń, prawda, Kossaków. Więc miałem na tyle szczęście, że mogłem tam pojechać i spotkać się z panią Joanną i spędzić trochę czasów w puszczy tam i no muszę powiedzieć, że to spotkanie naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i jestem pod tym względem wdzięczny temu zawodowi, że jestem w stanie no, spotkać ludzi i uczestniczyć w życiach i w światach, których bym na pewno tak, do których bym się sam jakoś nie zapuścił albo mógłbym nie trafić, a na pewno nie na takim poziomie, dlatego że ta wymiana, jak jest temat jakiś dramaturgiczny, jakiś scenariusz i o coś chodzi, no to ta wymiana międzyludzka od razu staje się z automatu głębsza, bym powiedział. I ludzie się spotykają na jakimś takim poziomie naprawdę niesamowitej szczerości. I takie też było to spotkanie. Dowiedziałem się mnóstwo o naturze, dowiedziałem się trochę o tej rodzinie, o tych okolicznościach, oczywiście o Leszku też. I muszę powiedzieć, że temat mnie bardzo zafascynował i myślę, że temat natury, który będzie też w filmie obecny, jest no naprawdę głęboki i kryje w sobie też dużą metafizykę. A poza tym, co powiedział Jakub Gierszał, to ja myślę, że film Simona Kossak, w którym jednak bohaterką ważną obok tej tytułowej jest sama Puszcza Białowieska, pięknie zainaugurował wczorajsze otwarcie Letniej Akademii Filmowej, z kolei w Puszczy Roztoczańskiej. I za chwilę więcej szczegółów dotyczących programu tegorocznej Akademii. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo dziś z nami Bartek Pulcyn. Dzień dobry. Dzień dobry. A to z tego powodu, że wczoraj już jak zwykle w Zwierzyńcu ruszyła 25. Letnia Akademia Filmowa, właściwie jubileusz. Tak, też przygotowaliśmy jubileuszowe atrakcje. Cieszymy się z tego, że to już 25 lat. No właśnie, czy coś specjalnego w związku z tym od razu możesz na wstępie zapowiedzieć, bo przed uczestnikami Letniej Akademii Filmowej jeszcze wiele, wiele dni projekcji aż do czwartku. Tak, mamy takie trzy podstawowe jubileuszowe wydarzenia, czyli spotkanie jubileuszowe z poprzednimi twórcami festiwalu Akademii, wspominkowe. Też wspominamy w formie fizycznej, bo wydaliśmy kronikę, która jest dostępna dla każdego i to są wspomnienia, które zbieraliśmy przez ostatnie miesiące. Zdjęcia, wspomnienia, żeby je umieścić potem w tej kronice, ale też kurator i twórca Akademii stworzył swoją sekcję, więc jego wybrane filmy również się znalazły w programie, więc tak filmowo również tę historię Akademii możemy zobaczyć. Znaczy mówisz o rektorze Piotrze Kotowskim, tak. Rozumiem, tak? Kilka propozycji od niego, filmów, które on wybrał. No ale ty również jesteś selekcjonerem festiwalowym, więc rozumiem, że ta większa część programu to głównie, choć nie tylko, twoje propozycje. Tak, zawsze festiwal to jest jednak praca zespołowa i dzielimy pewne obowiązki, ale ja rzeczywiście odpowiadam głównie za sekcję Panorama, gdzie mamy filmy najnowsze, najświeższe, sprowadzone z tego świata, a także takie nowe sekcje powstają i jedna jest moim dzieckiem, czyli Animus Kinowartości. Co to znaczy dokładnie? To jest w ogóle część większej akcji, większego projektu, brzydkie słowo, ale tak jest. Kolejne odsłony będą się pojawiać w kolejnych miesiącach, mam nadzieję. Natomiast pokazujemy filmy, które są o wartościach. Ja wyszedłem z takiego założenia, że wiele rzeczy nas dzieli. Możemy się o wszystko pokłócić praktycznie. Bardzo wiele nas jest w stanie poróżnić, a to, co może nas połączyć, to są wartości. Przyjaźń, dobro, piękno, miłość. To są wartości, które dla każdego możemy je troszeczkę różnie interpretować, możemy troszeczkę je różnie rozumieć, ale no wierzę w to, że to nas łączy. I filmy o wartościach, o takich uniwersalnych ludzkich wartościach pokazujemy w tej sekcji, ale też o nich rozmawiamy. To jest też taka część, że po filmie zapraszam do rozmowy, bo też taka jest moja obserwacja i też z tego jakichś różnych badań, które wyczytałem. To, co ludziom daje prawdziwą radość i szczęście, to jest spotkanie z drugim człowiekiem, ale nie takie powierzchowne. Ta rozmowa, spotkanie rzeczywiście, gdzie można wymienić myśli i powiedzieć o czymś, co się naprawdę czuje, jest wartością. I taką przestrzeń chcemy stworzyć, a kino jest pretekstem do tej przestrzeni, żeby porozmawiać z kimś na naprawdę dość głębokie tematy. Tym bardziej, że Zwierzyniec znajduje się jednak w bardzo specyficznym miejscu, w samym sercu Puszczy Roztaczańskiej. Tam dużo wokół przecież natury, przyrody. Można się w tym zanurzyć. No i na pewno taki bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, czy z większą grupą jest zdecydowanie na miejscu, a nie tylko na przykład za pośrednictwem mediów społecznych. społecznościowych. Tak, zresztą to jest jakieś hasło, które też powstało w mojej głowie, w moim sercu w tym roku. Hasłem naszego festiwalu w tym roku jest bliżej. Akademię znam od kilku lat zaledwie, natomiast to jest bardzo specyficzna, wyjątkowa cecha Letniej Akademii Filmowej, że tam jesteśmy bliżej. Jesteśmy bliżej natury, to jest oczywiście, jak powiedziałeś. Jesteśmy bliżej filmów, czasami historii kina, bo mamy też sporo retrospektyw, ale jesteśmy też bliżej ludzi i bliżej gwiazd. Na przykład przyjeżdżają do nas, a mamy w tym roku bardzo wielu gości, jest 80, chyba nawet ponad 80 gości, którzy będą się spotykać z naszymi widzami i my ich mamy na wyciągnięcie ręki. My z nimi nie tylko spotykamy się podczas spotkania po filmie, na przykład Q&A, ale przecież spędzamy razem czas po prostu przed salą kinową. To może teraz słów kilka o tradycyjnych cyklach, które powracają w tym roku, podobnie jak to było w latach poprzednich. W zeszłym roku mieliśmy spotkanie z Krzysztofem Zanussim i... I w tym roku retrospektywa, tak? Tak, i to jest, już wtedy się umówiliśmy, że to musi być element programu naszego festiwalu. Zresztą Krzysztof Zanussi bardzo lubi się spotykać z publicznością. No i świetnie tak, to robi. Lubi rozmawiać, czyli powraca w tym roku do Zwierzyńca, tak? Tak, powraca. Wspomniałem już o sekcji rektora. Mamy sekcję, która w zeszłym roku się pojawiła i była wielkim sukcesem. Zrozumieć Strefę Gazy w tym roku. Mówi o filmach związanych z Palestyną, z Strefą Gazy. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe spojrzenie na rzeczywistość przez pryzmat kina. Czyli to też dowód, rozumiem, na to, że Polacy interesują się tym konfliktem, chociaż on ma miejsce dosyć daleko od nas. Tak, i w zeszłym roku mieliśmy tę sekcję poświęconą Iranowi również. Aha. Odległemu kulturowo bardzo być może od nas, ale to spojrzenie daje też bardzo ciekawy kontekst filmom, które oglądamy. Co jeszcze? Widzialne kobiety kina to jest sekcja, która skupia się na kobietach, które pracują w branży filmowej, które są czasami niewidzialne, a my tutaj je pokazujemy i różne zawody one reprezentują. Mamy oczywiście sekcję dokumentalną, Panorama, która jest przeglądem filmów od Wenecji z ubiegłorocznej do Cannes. Z Cannes w tym roku mamy aż 12 filmów. Może jakieś przykłady? No tak, na przykład z konkursu głównego mamy Grand Tour, mamy Dziki Diament, mamy Milczenie Julie, która jest zresztą, pokazujemy w sekcji akurat Animus, bo jest, ona jest o wartościach. Ona zdobyła kilka nagród w sekcji krytyków, ale też filmy takie mniej znane, na przykład To a Land Unknown, po polsku to jest Do nieznanej ziemi. Jest to bardzo ciekawy przykład filmu, bardzo trudnego. W sumie mógłby on się też znaleźć w sekcji Zrozumieć Strefę Gazy, bo opowiada o uchodźcach z Palestyny, którzy są w Atenach i tam robią wszystko, żeby uciec do zachodniej Europy. No i to jest bardzo mocne kino pokazujące, jakie są koszty tego pragnienia, które wytrąca komuś kompas moralny i robi dosłownie wszystko, żeby się tam dostać. Nawet macie archeologię. Oczywiście archeologię kina. Tak, archeologia kina to jest kolejna sekcja, która wydobywa smaczki. To nie są czasami filmy, które były na przykład nagrodzone Oscarem, ale to są filmy, które są też opatrzone ciekawym wstępem. Ta sekcja ma szeroki grono fanów, chociaż filmy prezentowane są bardzo wcześnie rano, bo o 10:00, a to jest fantastyczne, że tak wcześnie mamy pełną salę w kinie. Skarb. No właśnie, to powiedzmy może słów kilka o festiwalowych miejscach. Czy pozostają te tradycyjne, czy coś się zmienia? Ile w sumie ekranów w tym roku i czy będzie kino plenerowe? Pewnie jak zwykle tuż obok historycznego Starego Browaru. Tak, w tym roku skala festiwalu w stosunku do zeszłego roku jest podwójna, można tak, tak powiedzieć. Tak. O wiele więcej filmów, mamy jeden ekran więcej, ale pokazujemy aż 5, a czasami 6 filmów dziennie. Czyli od rana do wieczora. Od rana do wieczora i do nocy, można powiedzieć, bo sekcje są też wieczorne, bardzo późno, o 21:30 ostatnie filmy. Kino plenerowe, jak najbardziej w Browarze, tam mamy filmy, chociażby dzięki współpracy z Finą, będzie projekcja z muzyką na żywo, Biały Ślad, tam będą też odbywały się koncerty, ale kino Jowita wraca, po rocznej przerwie przynajmniej. Oczywiście Salto i Skarb to są kina, które są bardzo blisko położone od siebie. Ja to się poruszam na rowerze, więc to jest zawsze około 4-5 minut przejazdu. Coraz więcej pojawiam się też w Parku Narodowym. Też dzięki współpracy z Parkiem Narodowym mamy specjalne wycieczki dla naszych gości. Mamy też specjalny Dzień Konia, który... Co to takiego? To jest dzień... No bo koniki polskie, tak. Są niedaleko, jest stadnina, tak? Koń jest symbolem tamtego regionu i Parku Narodowego, a my mamy specjalny dzień, kiedy pokazujemy westerny, aż 3 westerny, a na koniec jeszcze jest koncert z muzyką country. Więc serdecznie zapraszam miłośników konia, a też miłośników dobrego jedzenia. 10 sierpnia mamy targ śniadaniowy. To rano zapraszamy do degustacji takiej dobrej żywności, która jest wykonywana tam, na miejscu, lokalni producenci. To też jest związane zresztą z sekcją filmową, filmy o jedzeniu, kino naturalne, tak się nazywa ta sekcja, o produkcji, o tym wszystkim, co się wiąże ze zdrowym jedzeniem. Wspomniałeś już o niektórych gościach, ale też, tak jak mówiłeś, ich liczba w tym roku jest naprawdę imponująca. Może warto jeszcze zauważyć obecność choćby kilku osób, bo rozumiem, że właściwie po większości projekcji będą takie spotkania autorskie. Oj tak, mamy bardzo wielu gości do filmów krótkometrażowych, ale będzie z nami pani Ewa Szykulska, będzie Agnieszka Zwiewka, Edyta Jungowska nas odwiedzi, Marek Kalita, Gabriela Muskała, oczywiście Krzysztof Zanussi, Piotr Dumała. Oj, to pewnie jeszcze można. No i Ewa Puszczyńska, tu chciałem jeszcze powiedzieć, bo Ewa Puszczyńska jest takim rzeczywiście naszym specjalnym gościem, to jest przecież pani producent, która wyprodukowała... Oscarowa oczywiście. Najważniejsze, najbardziej głośne, najbardziej utytułowane polskie filmy. Ona będzie z nami i spotykać się będzie z nami właśnie w ramach sekcji kobiety filmu. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo Letnia Akademia Filmowa właściwie nie ma konkursów, natomiast ma specjalny, niedosłownie filmowy konkurs, ogólnopolski konkurs prelegentów filmowych. To jest ważne dla wszystkich, którzy pojawiają się w różnych miejscach Polski właśnie po to, by wprowadzić widzów w temat, w nastrój projekcji, czyli przygotować prelekcję. Ten konkurs w tym roku będzie. Tak, oczywiście, to jest kolejna rzecz, która wyróżnia festiwal. Można po raz pierwszy spotkać się z publicznością. Czasami te prelekcje są fantastyczne. To jest właśnie też fragment, ta część edukacyjna tej akademii i to, co w tym roku jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy, a to jest, wydaje mi się, że bardzo ważne. Bardzo mocnym punktem festiwalu jest Król Law. To jest sekcja dziecięca. 18 filmów dla dzieci od 6 roku życia do 16 roku życia do młodzieży. Po seansach będą się odbywały warsztaty, czy plastyczne, czy filmowe, czy fotograficzne. Bardzo bogaty program. Zwierzyniec, poza wieloma rzeczami, które wyróżnia akademię, jest to, że tu naprawdę mogą przyjrzeć całe rodziny i nawet dzieci i nawet młodzież mają tę filmową możliwość spotkania się z kulturą. Nie tylko na kajakach, nie tylko kąpiąc się w stawach eko, czy spacerując po lasach, czy jeżdżąc na rowerze, które przecież tam rowery są tak nie bardzo popularne. I to się rzeczywiście dzieje. Znamy takie rodziny, które przyjeżdżają na akademię od 25 lat. Co więcej, ich dzieci również przyjeżdżają. Teraz znam takich dwóch bliźniaków, którzy są wolontariuszami, bo rzeczywiście to jest miejsce, które jest jak magnes i jak się go skosztuje, to bardzo trudno potem sobie odmówić tej przyjemności. Zapraszamy więc do Zwierzyńca, bo to jeszcze cały tydzień do czwartku, 15 sierpnia. Tak. Gdzie szukać już szczegółowych informacji, tych codziennych, dotyczących projekcji, gości, spotkań? Oczywiście nasza strona internetowa lovefest.pl i media społecznościowe. Mamy oczywiście wydrukowane papierowe też rozkłady jazdy, więc myślę, że bardzo łatwo się w Zwierzyńcu i na Akademii odnaleźć. Zaczęliście w tym roku Akademię przedpremierową ciągle projekcją filmu Adriana Panka, Simona Kossaka. Czy jest jakiś film zamknięcia? Nie, tego nie mamy, chociaż otwieramy filmami aż trzema, bo jeszcze wczoraj otworzyliśmy filmem Hrabia Monte Cristo. Widziałem ten film w Cannes, fantastyczna adaptacja. Teraz już w kinach, więc przy okazji warto polecić. Jedna z tych aktualnych premier, również na trzeci, bo powiedziałeś o trzech filmach. Kobieta i mężczyzna. To jest też ukłon w kierunku Anouk Aimée, która niedawno zmarła. Myśmy zaplanowali jej retrospektywę już parę miesięcy temu. Tak się złożyło, że już po jej śmierci pokazujemy 5 filmów z jej udziałem. Kobieta i mężczyzna, Claude'a Lelouch'a, tak, oczywiście ze słynnym motywem muzycznym. Tak. Zapraszamy na kajaki. Rowery, spacery. I żeby być bliżej siebie, bliżej kina i bliżej natury. To hasło tegorocznej Letniej Akademii Filmowej, 25. już, a ja bardzo dziękuję za spotkanie w Trójkowo-Filmowo. Selekcjonerowi festiwalu Bartkowi Pulcynowi dziękuję. Dziękuję. A patrząc na program tegorocznej Letniej Akademii Filmowej, na pewno chciałbym zatrzymać się jeszcze przy dwóch filmach. Pierwszy z nich to absolutny przebój nie tylko wiosennych festiwali filmowych, czy teraz letnich, bo właściwie tę swoją podróż festiwalową zaczął jeszcze jesienią ubiegłego roku na warszawskim festiwalu filmowym. Mam na myśli film Błazny w reżyserii Gabrieli Muskały. Oddajmy głos aktorom w głównych rolach w tym właśnie filmie, chociaż tak naprawdę zagrała tam wielka grupa jeszcze wtedy studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, bo to ich film dyplomowy. Za chwilę krótkie spotkanie z Sebastianem Delą, ale wcześniej aktorka w jednej z głównych ról w filmie Błazny. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo-Filmowo dziś z nami Magdalena Dworzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie przyjeżdżasz do nas prosto z planu filmowego. Czy ja mogę zapytać, co się dzieje właśnie z tobą teraz gdzieś? Tak, kręcimy nowy serial, właściwie może nie nowy, ale powracający po latach na antenę Polsatu. O, Malanowski. Co to znaczy? To jest serial, teraz nowy tytuł brzmi Malanowski, nowe rozdanie, czyli kontynuacja serialu sprzed lat, który nazywał się, o ile dobrze pamiętam, Malanowski i partnerzy. I teraz w głównej roli zmarłego Bronisława Cieślaka zastępuje Andrzej Grabowski. A kim jest w takim razie twoja bohaterka w tej historii? Sylwia Konecka, czyli pani detektyw z biura Malanowskiego. Nowa, młoda, pełna entuzjazmu, pasji i nowych rozwiązań. Jak wiele tych odcinków powstaje? Jak długa jest ta seria? Kręcimy 50 odcinków. Uj, to jest naprawdę dużo. Tak. I występujesz we wszystkich? W połowie, ponieważ są dwie pary detektywów, Sylwia i Marek. Mówiąc Marek, mam na myśli Marka Krupskiego, który też wcześniej uczestniczył we zdjęciach, wtedy, kiedy jeszcze były z Bronkiem Cieślakiem. I w drugiej parze nowy aktor Wacław Warchą z Anią Lucińską, która również była obecna przy poprzedniej serii. No właśnie, co można jeszcze powiedzieć o tych aktorach z pierwszej serii i tych, którzy pojawiają się teraz po latach? No właśnie, to jest taka dwójka bohaterów, tych starszych, bardziej doświadczonych detektywów, Marek i Ania. I oni są taką opoką, można powiedzieć, wprowadzają nas w ten świat i mają wiedzę, mają narzędzia, a my mamy młode, otwarte umysły i pewne niekonwencjonalne metody śledztw. No i jakie to ma konsekwencje na przykład dla twojej bohaterki? Co jeszcze można ujawnić? No Sylwia trochę namiesza. Sylwia lubi spierać się i walczyć o dominację, można tak powiedzieć, z Markiem. Ale to jest taki duet, który myślę, że się bardzo dobrze uzupełnia i summa summarum potrafimy we dwójkę iść na kompromisy. Jednak zawsze dobro sprawy jest priorytetem. No to teraz masz sporo zajęć serialowych, no bo jeśli przed tobą tyle odcinków, no to też jeszcze chyba dużo pracy, chociaż nie wiem właściwie na jakim etapie jesteście robienia tej serii. Dobijamy do końca. Koniec? To, tak. A co później, są plany na wakacje, ale te filmowe oczywiście, o to pytam. Filmowe? Na razie nie mogę zdradzić. No oczywiście, jak zwykle słyszę od dawna już taką odpowiedź od aktorów, ale są. Coś tam jest. Coś tam się dzieje. Czekamy na premierę? No to właśnie na serial, o którym mówiliśmy. W filmie Błazny w reżyserii, właściwie przypominam, to jest debiut reżyserski Gabrieli Muskały, wystąpiło sporo młodych aktorów. Tak, scenariusz poza tym powstawał w większości na bazie naszych improwizacji, które przeprowadzaliśmy na zajęciach na trzecim roku i Gabriela Muskała czuwała nad tym, więc bardzo dużo w tym scenariuszu jest od nas, ale to nie jesteśmy do końca my, jednak każda osoba na roku miała szansę, żeby popróbować być postacią Alicji, Julii, chłopcy Olo albo Łukasza i każdy z nas dołożył swoją jakąś aktorską cegiełkę do tego, czym finalnie jest kreacja poszczególnej postaci. Film jest dyplomem. Kończycie szkołę filmową w Łodzi. Oczywiście, to była też na pewno siła napędowa. Szkoła nas przyzwyczaiła do huśtawki emocjonalnej, także można powiedzieć, że mieliśmy już na sobie taki lekki pancerz w postaci doświadczenia tej edukacji szkolnej. Co byś powiedziała o swojej bohaterce? Alicja to jest taki kolorowy ptak, taka dziewczyna, która kocha marzyć, która kocha zdobywać, walczyć o swoje cele i... No niestety, albo stety, potrafi pójść po trupach do celu. Silna, zdeterminowana, ale też wrażliwa. Myślę, że zabrzmiało to zachęcająco, bo my widzowie lubimy takie postaci w kinie. No to mam nadzieję, że postać Alicji może nie tyle, że będzie rozgrzeszona przez widzów, ale że będzie można się z nią w jakiś sposób utożsamić i zrozumieć jej działanie. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. W Trójkowa Filmowa była z nami Magdalena Dworzyńska, twórczyni jednej z głównych ról w filmie Gabrieli Muskały Błazny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę tylko jeszcze, że to rola nagrodzona na festiwalu Off Camera w Krakowie. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy filmie Błazny, bo ciągle nie jest znana oficjalna data premiery kinowej, a wszyscy liczą na to, że film cieszący się tak dużym zainteresowaniem publiczności, widzów i zdobywający również nagrody, w końcu tę dystrybucję znajdzie. Magdalenie Dworzyńskiej w filmie Błazny towarzyszy na ekranie m.in. Sebastian Della. Nie lubię myśleć w sumie o tej roli jako głównej. Wydaje mi się, że akurat sama konstrukcja tego filmu powoduje, że jasne, że są cztery wyróżniające się postaci, które wokół których mniej więcej dzieje się cała intryga, ale jest tam może nie bohater zbiorowy, ale tutaj powiedzenie, że dwór czyni króla, bardzo dobrze się sprawdza, przynajmniej moim zdaniem, że tak naprawdę, że tutaj wszyscy mamy swoje role i jeżeli kogoś by zabrakło, to ten film dużo by stracił. Ale jak podszedłem do tego, no to było mi bardzo miło, kiedy Gabrysia zadzwoniła i powiedziała, że jest taka rola. Też mi udało się kiedyś już współpracować z Gabrysią, może na innym trochę

dziur niczym Sex Pistols, czyli lata 70., tylko całe lata 80., no to już był post-punk. To Joy Division też nosili, wiesz, turtlenecks i... No ale w końcu i Joy Division się zamieniła w New Order, więc to też się szybko zmieniało. Ale zanim było jeszcze Joy Division, to było Warsaw. A, no tak. I o tym też nie zapominajmy, bo tam polska muzyka, właśnie taka progresywna, post-punkowa, dziwna, inna, taka, gdzie moja mama była tam gdzieś na forfroncie tego ruchu, była ważna na całym świecie. I o niej nigdy nie byłam w stanie poopowiadać. W Polsce o niej nigdy za bardzo nie opowiadaliśmy również. To jest gdzieś tam trochę zapomniany ruch. Ci wszyscy trójmiejscy artyści strasznie się też cieszą z tego filmu, bo gdzieś tam przypominamy o nim. Ale też to nie są już wykorzystane numery, tylko one są nowe. Było dlatego, że żeby oddać jeszcze większy hołd tym ludziom, nie chcieliśmy ich skopiować, bo oni by nigdy się na to nie zgodzili. Oni by chcieli, no to było jedyne w swoim rodzaju, prawda? Wtedy właśnie. Teraz to już by nie brzmiało na pewno tak samo. Pewnie nie, chociaż najważniejszym ich kwintesencją tego wszystkiego było, że to wynika z tu i teraz. No właśnie. To wszystko jest tu i teraz. Wszystkie koncerty, wszystkie sceny muzyczne są nagrywane live, nie ma żadnego playbacku, ja nie miałam żadnych postsynchronów w ogóle do filmu, ani jednego, ani jednego krzyku nie naprawiliśmy, w cudzysłowie. Jest ten przez to duży brud i taką niedoskonałość. To też dla mnie było bardzo ciekawe, bo wiesz, aktor ma, ja się bardzo dużo nauczyłam, bo niesamowitą lekcję wyniosłam z tego filmu, której nie wyniesiesz, jeżeli nie grasz prawdziwej osoby, którą znałeś, bo nie możesz zgadnąć, jak prawdziwa osoba, nawet jeśli bym grała prawdziwą osobę medialną, to nie będę w stanie tego zweryfikować, jak ona naprawdę była, a w tej sytuacji byłam w stanie i łapałam się na tym, że Lena, grająca teraz punkową piosenkarkę, która gra koncert w Stodole z prawdziwą publicznością, ma zacięcie, ma ochotę, żeby tak to super zagrać, żeby być bardziej dzika. Ile ja się naoglądałam punkowych koncertów w Nowym Jorku, gdzie laski z włosami pod pachami po prostu są mocne, no takie właśnie punkowe, a Ela taka nie była. Ela była w tym swoim mistycyzmie bardzo zagubiona, szukająca, przerażona, nieświadoma swojej mocy. Te wszystkie rzeczy tworzyły w niej pewną jakość, która potem była oceniana czy opisywana przez współtwórców z tamtego czasu jako kosmiczna matka, jako coś nie do opisania. Ale gdybym ja sobie pozwoliła, jak to często aktor ma ochotę, tak przywalić mocniej, tak jeszcze sobie zaśpiewać lepiej, bo Ela wcale nie śpiewała dobrze, więc ja musiałam śpiewać na przykład. A tu jednak przede wszystkim chodziło o pewien rodzaj ekspresji. Tak, i to jest fascynujące dla aktorów. Ja teraz myślę, że jestem inną aktorką, więc też ta nagroda jest dla mnie wyjątkowo szczególna, bo wydaje mi się, że byłam stuprocentowo oddana temu, żeby grać Elę prawdziwą, taką jaka ona by była, nie pozwalając Lenie aktorce sobie rozwinąć skrzydła tam, gdzie mi by się chciało. A to jest tak kuszące w każdej roli, którą grasz. A ta osoba, którą gram, może by tutaj nie ma sensu, żeby aż tak mocno coś, aż tak kolorowo coś. Aktor często pchnie jeszcze trochę dla przyjemności, żeby sobie pokazać, co umie, co jest ze stratą, potem się okazuje. Dla postaci. Dla postaci i dla całego filmu. Warto zobaczyć tę znakomitą rolę Leny Góry w filmie Imago. No właśnie teraz będzie okazja w Zwierzyńcu. A dodam też, że Lenie Górze na ekranie w ciekawej roli towarzyszy choćby Mateusz Więcławek, aktor, którego całkiem niedawno widzieliśmy w Kobiecie z Małgorzaty Szymowskiej i Michała Englerta, a wcześniej w głównej roli w filmie Figurant Roberta Glińskiego. Mówią, że w Imago to też główna, ale umówmy się, jednak jest drugoplanowa. No, umówmy się, że jednak Lena Góra ta aktorka, która tutaj się pojawia, jest. Przede wszystkim właściwie nie znika z ekranu i rzeczywiście charyzmatyczna postać. Tak, to przyjemność supportować Lenę Górę. Uświadomiłem sobie, że w jakiś sposób trudno mi jest opowiadać o Imago, bo wiąże się to z jakimiś dużymi emocjami. I jak wracam myślami do tego planu, to jest mi trudno. Ale tę emocjonalność wyczuwa się oglądając film. Ta szczególna sytuacja, że Lena Góra właściwie gra swoją matkę, tak. Prawda? Ty grasz jej przyjaciela. Tak. Czyli to jest takie dotykanie rzeczywistości, ale w bardzo dosłowny sposób. Tak, to prawda. Aczkolwiek nie poznałem pierwowzoru osobiście postaci. Czyli Eli Malwiny, tak? To znaczy przez telefon poznałem Elę, tylko przez chwilę, ale oboje byliśmy tak zawstydzeni, że rozmowa jakoś tak szybko się rozwiązała. Ale dużo Lena mi opowiadała. Właśnie też o pierwowzorze postaci Tomka. Bo to też była postać prawdziwa. Absolutnie prawdziwa z rzeczywistości. Absolutnie prawdziwa z rzeczywistości. Jest to żyjący człowiek, którego pozdrawiam. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Ale jego miałeś okazję poznać? Jeszcze nie, ale jest to w planach. Jakie to było wyzwanie dla ciebie właśnie? Bo mówisz o tych emocjach, no ale właśnie tak, z czego te emocje wynikały? Na pewno właśnie z tego odniesienia odniesienia do rzeczywistości, o czym już powiedzieliśmy, tak. No ale też dosyć skomplikowana relacja damsko-męska, tak, prawda? Po prostu bardzo lubiłem tę postać, bo nie wiem, coś czułem z nią wspólnego. Trochę zazdrośnik, zazdrosny dziewczyna, jednocześnie ulegający jej charyzmie i jej wyborom. Tak, tak. No myślę, że po prostu jakoś bezgranicznie w niej zakochany i przez to w jakiś sposób jest to chłopak, który jednak mimowolnie przekracza swoje granice, pozwala przekraczać swoje granice właśnie jej, tylko jej. No i myślę, że po prostu kiedy już są tak blisko, to zaraz się oddalają i to jest zawsze tego typu relacja. No i myślę, że to że jest też dla niego trudne. Że też to prowadzi do dosyć nieoczekiwanych sytuacji, myślę, rozwiązań. Że tak jak mówiłeś, że ważne jest w tej postaci właśnie też pewnego rodzaju uległość jej, że to jest taka postać, która trochę ma takie braki, że jest mało asertywna, że właśnie, no, trudne to było zadanie tak emocjonalnie. Mateusz Więcławek to już ostatni dzisiejszy mój rozmówca. No i oczywiście ciągle liczymy wraz z twórcami filmu na to, że Imago znajdzie jednak swoje miejsce w kinie i doczekamy momentu oficjalnej premiery filmu. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Autopromocja. Nad Sopotem od ponad 100 lat góruje tajemnicza willa z wieżyczką. To o niej i o jej mieszkańcach opowiada słuchowisko Piotra Skotnickiego. Głosy szumiącego potoku. W roli głównej wystąpiła Karolina Gruszka. Zawsze lubiłam tu przychodzić, kiedy chciałam być sama. Wcale się nie dziwię. Muszę stąd wyjechać. Na scenę teatralną Trójki zapraszamy wraz z Art Inkubatorem przy Gojki 3 w Sopocie. Pierwsza część słuchowiska w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3990. Teraz za 3899 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z